Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, bugün Berlin Duvarı'nı konuşacağız. Berlin Duvarı'nın küçücük bir tarihini anlatacağım ama tabii ki bir sürü belgeseli ve kitabı var. Uzun uzun lafı dolandırmadan. Kısaca daha sonra bu duvarla ilgili yapılmış, çok önemli, benim de çok beğendiğim bazı filmlerden örnek verip seyretmemiş olanlar için tavsiyelerde bulunacağım. Tabii ki Berlin Duvarı ile ilgili müzikleri de konuşacağız. Asıl önemli olan nokta Mauerkrankheit denen, yani duvar hastalığı olarak da çevirebileceğimiz. Bugün üzerinde çok şey yazılmış. Özellikle önemli dergilerde, psikoloji dergilerinde yer almış bir sürü makalenin de çekirdeğini oluşturan bu duvar hastalığı, tecritlenme hastalığının nelere yol açtığını Berlin Duvarı bağlamında konuşacağız. Dolayısıyla bugünkü hikayemiz Berlin Duvarı'nın filmi, müziği, bilimi ve tabii ki sosyal politikası üzerine olacak. İsterseniz önce Berlin demişken, Berlin'de bir sürü tabii ki önemli müzisyen var tarihte. Özellikle barok müzikten başlayarak günümüze kadar çok önemli bir sahne oldu Berlin'in kendisi. Ama flüt konçertolarıyla bilinen, hatta kendisi de bir flüt yapımcısı olan Johann Joachim Quantz'ın sol majör konçertosuyla bugün başlayalım. Sonra özellikle Berlin Duvarı'nı konu alan müzikleri, Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla ortaya çıkmış kamuoyu psikolojisinin barometresi gibi olan müzikleri konuşacağız. Ama dediğim gibi önce Johann Joachim Quantz 18. yüzyılda Berlin'in müzik sahnelerini nasıl etkilediğini anlamamız açısından bir konçerto seslendirmiş olsun. Ama dediğim gibi tabii Johann Sebastian Bach'tan tutun da Christian Bach'a kadar birçok önemli müzisyenin yetiştiği ya da bir süre çalıştığı Berlin'de bir sürü müzisyenden ben bugün Quantz'ı seçtim. Dilerseniz hem Berlin Duvarı'nın kısa tarihini, filmlerini, müziklerini ve özellikle de psikolojisini konuşmadan önce Johann Joachim Quantz'ın sol majör flüt konçertosunu dinleyelim. Allegro, Arioso, Presto bölümlerine oluşuyor. Peter Lukas Graf flütte, Zürich'e Kamu Orkestra, Zürich Oda Orkestrası'nı Edmond de Stauds yönetiyor. 1978 yılında Zürich'te kaydedilmiş bu konçerto. Bu konçertodan sonra Berlin Duvarı'nın detaylarına bakalım. Thank you. Joachim Quant'ın flüt konçertosunu dinledik. Sol majör, Allegro, Arioso, Presto bölümlerinden oluşuyordu ve Peter Lukas Graf flütteydi. Zürich Oda Orkestrası'nı Edmond de Stolz yönetti. 1978 Zürich kaydıydı bu. Aslında programın başında bu flüt konçertosundan önce de söylediğim gibi Berlin aslında 18. yüzyıldan itibaren özellikle günümüz Almanya'sına, müzik hayatına önemli damga vurmuş bir şehir ve bu şehirde yetişen, bu şehirde faaliyet gösteren bir sürü besteci var. Ben Quant'ı seçtim. Tabii ki Karl Heinrich, Johann Gottlieb Graun, Franz Johann Benda, Christoph Schaffrath, Johann Gottlieb Janitsch gibi bir sürü besteci var. Çünkü 1701 yılında 3. Friedrich kendisini Prusya'nın kralı ilan ettikten sonra bir merkez oluyor Berlin ve hala da günümüze kadar korunuyor. 1745 yılında bitirilmiş opera binasından tutun da günümüzün önemli festivallerine, tabii ki Berlin Filarmoni Orkestrası gibi dünyanın en önemli senfoni orkestralarına ev sahipliği yapmış, sayısız festivalleriyle de aslında sadece klasik değil, her türlü janrın önemli bir merkezi olmuş bir şehirden bahsediyoruz. İşte o şehrin ortasından ikiye bölünmesine yol açan İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında boydan boya çekilmiş seti Berlin Duvarı'nı bugün konuşuyoruz. Berliner Mauer, Berlin Duvarı. Öyle bir bariyer oldu ki günümüzde birçok psikolojik testlerin, psikolojik sendromların ortaya çıkarılması için bir sürü psikolojik testlerin bile yapıldığı, hala günümüzde de çok önemli bir etki oluşturdu insan halklık zihninde demir perde ülkesinin sembolik adı olmasından tutun da utanç duvarına, Willy Brandt'ın deyimiyle utanç duvarına kadar bir sürü isim de aldı. Ve bu blok, Doğu bloku ülkelerinin bu duvarın geride kalan, arkasında kalanlarını da ifade etti. Dolayısıyla adına ne dersek diyelim, insanlık tarihinde önemli bir yeri var Berlin Duvarı'nın. Tabii kurulduktan, yapıldıktan kısa süre sonra da yapılış amacı itibariyle de aslında Doğu Almanlar tarafından antifaşist koruma surru olarak, antifaşistische Schutzwall olarak da bilinir. Tabii demiştim ya, Willy Brandt o zaman belediye başkanı iken utanç duvarı diye adlandırıldı. Çünkü gerçekten de hareket insan mobilizasyonunun engellenmesi bağlamında insan haklarına aykırı olarak da düşündü. Tabii bu duvarı insanlık neden yapmak zorunda kaldı? Bu orta çağdaki, hatta İstanbul'da olduğu gibi 3. yüzyılda Theodosius duvarları olarak da bilinen bugünkü İstanbul'daki surlardan Roma'daki surlara birçok küçük devletlerin kendilerini güvende hissetmesi için yaptığı şehir duvarlarına kadar, ki bu Viyana'da da var, sadece İstanbul'da değil ve 17. yüzyıla kadar artık topların bu duvarları yıkabileceği anlaşıldıktan sonra vazgeçilmiş olsa da aslında kendini korumak için şehirler büyük surlar, duvarlar yapıyordu. Ama politik anlamda aslında işin gerçekten de fiziki duvardan ziyade psikolojik duvar, psikolojik blok olmasını sağlayan ilk ve tek duvar belki de bu. Gerçi Amerika'nın güneyine, Meksika'ya da duvar yapmak isteyenler var ama gerçekten de bu, dediğim gibi, fiziki bir duvar değil, psikolojik bir duvar. Çünkü özellikle de 20. yüzyılda bu tür duvarların ayakta kalamayacağı bir sürü silah, enstrüman varken bu duvarların olsa olsa anlamı işte o tecrit edilme ve bir fikrin diğer tarafa geçmemesini sağlamaktan öteye gitmiyordu diyebiliriz. 1961 yılında yapıldıktan sonra neler neler oldu tabii ki. Go West adındaki sigaralardan tutun da aslında büyük bir ailelerin ikiye ayrılmasından ötürü birçok ailenin, genellikle de doğu tarafın batı tarafına gitmek istemesiyle birlikte inanılmaz bir psikoloji oluşturdu iki Alman topluluğu arasında. Duvardan atlayarak, yanlardan kaçarak, işte tel örgüleri geçerek yaklaşık 5000 kişinin kaçmayı denediğini, bunların 200'ünün öldürüldüğünü de söylememiz lazım. Tabii görünüşte Batı Almanya'nın sürdürdüğü faşist politikaların, Nazilerin savaşı kaybettikten sonra o faşizmin yayılmamasını amaçlıyorlardı. Hakikaten de 1933'ten itibaren iktidara geldikten sonra yaşama alanı Lebensraum olarak Hitler'in değerlendirdiği ve Avusturya'dan başlayarak Polonya'ya, Çekoslovakya'ya ve bir sürü ülkeye, bunlar arasında Hollanda, Fransa, Norveç, Danimarka gibi ülkeler de var, buraları işgal ettikten sonra o kahverengi gömleklilerin aslında işte biraz şimdi birkaç dakika dinleyeceğimiz marşlarıyla kabaran 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda utançla ve ekonomik çöküntüyle karşı karşıya kalan Almanların belki de umudu olmuş bu Nazilerin savaşı kaybettikten sonra tecrit edilmesi anlamında inşa edilmiş bir duvar bu. Hangi marşla gaza geliyorlardı? Kısaca bir Nazilerin aslında alternatif milli marş olarak değerlendirdiği bir parçayla devam edelim ama biz bunu Münih'te bir birane şarkısı, yani bir Baviera folk müziği olarak dinleyelim. Dediğim gibi 1933'lerden itibaren 1945'e kadar bu bir Nazi Partisi şarkısı, marşı olarak geçti. Bayrak havaya anlamına gelen Die Fahne hoch sözleriyle başlar. Horst Wessel Lied'ini dinleyelim. Gerçekten de 1933-1945 yılları arasındaki o Nazi psikolojisini aslında bu tür belgeselleri bilenler için iyi bir hatırlatma olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben bunu tipik bir Münih birane parçası olarak adlandırıyorum. Çünkü Baviera'nın geleneksel folk müziklerini tamamen yansıtan bir parça. Müzik olarak öyle ama dediğim gibi 33 ve 45 yıllar arasında talihsiz bir şekilde kullanılmış. Yeah. İşte biraz önce dinlediğimiz Horst Wessel şarkısıyla 33'ten 45'e kadar Nazileri gaza getiren ve milli marş olarak kabul edilmiş bu şarkının sonucunda 1945'te artık savaşı kaybettikten sonra bizim bugün Berlin Duvarı'nın inşasının fikirleri başlamış oldu. Aslında genelde sanki Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı kesen bir duvar olarak hat bilinir ama aslında Batı Almanya'nın içindeki Berlin şehrinin içindeki çember şeklinde olan 155 kilometrelik bir adacık, enclave gibi Batı Almanya'nın içinde kalmış, Berlin'in içindeki özerk bir ada bölgesi gibi kalmış olan bu Doğu Berlin'in hikayesi 1961 yılında başlıyor. İşte 155 kilometrelik dediğim gibi çember şeklinde ve nasıl ki Batı Berlin'i İngiltere, Fransa, Amerika gibi müttefikler yönetiyorsa Doğu tarafında Sovyetler Birliği yönetiyordu. İşte her ne kadar Stalin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız bir Alman devleti kurulmasından yana olsa da bir şekilde Doğu Almanya'dan çıkmak istemediği için anlaşmalar vesaire vesaire sonuçta Federal Almanya Cumhuriyeti ve Alman Demokratik Cumhuriyeti şeklinde ikiye ayrılmış ve bu 1949'da bitmiş. Buradaki duvarda tabii Churchill'in benzetmesiyle demir perde olarak da adlandırılmıştı. Ama burada enteresan bir şey var. Almanya ile Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı ayıran sınır ve duvarın dışında batıya kaçmak isteyenler tırnak içinde Berlin'i kullanıyorlardı haliyle. Çünkü aslında Berlin'in içinde olan bu çember duvarın son derece açık gedik verdiği ortadaydı. Zaten aşağı yukarı %20'si de kaçmıştı. Bu da 3,5 milyon insana tekabül ediyor. Çünkü Batı Almanya yani Federal Alman Cumhuriyeti otomatik olarak vatandaşlık veriyordu. Zaten ailelerin yarısı orada, yarısı buradaydı sonuçta. Ama iş o hale geldi ki işte kaçanlar, işçiler, tarım işçileri, vasıflı işçiler, avukatlar kaçtıktan sonra tabii ki Doğu Almanya'yı artık daha vasıfsız bir topluluk temsil etmeye başladı. O yüzden de 1961 yılında bu duvarı öyle bir yapalım ki kimse geçemesin şeklinde bir karar çıktı. Kennedy de zaten savaş çıkacağına duvar yapılsın daha iyi demişti 1963'te. Öyle bir sağlam yapıldı ki ama 300'e yakın gözetleme kulesi ve 250'den fazla bekçi köpeğiyle donatılmış. Buna rağmen son derece kaçmak isteyenlerin ki bu duvardan sonra bile 5000 kişi kaçmaya yeltenmiş ve bunların 200'ü de bir şekilde ölmüşler. Neticede kaçmak için duvara yaklaştığınızda bile görüldüğü yerde vurulma emri olduğu için insanların pek risk almadığı ama buna rağmen 5000 kişinin bu riski alıp kaçtığını da yazıyor tarihçiler. Duvarın yıkılması da bir o kadar enteresan çünkü aslında bir yıkılma kararı alınmış değildi. Neticede protestolar sonucunda politbüro üyesi Günter Schabowski basın toplantısına 9 Kasım 1989'da işte artık yavaş yavaş bir takım düzenlemelerin yapılacağını söylerken duvarın yıkılma kararı bile alınmamıştı. Artık gözden geçirilmek gibi bir karar hatta karar bile yoktu. Fakat bir soru üzerine ne zaman yıkılacağı, ne zaman açılacağı soru üzerine yanlışlıkla ibedilikle hemen anlamına gelen bir söz söyleyince insanların hepsi duvara doğru koşup artık nasıl yıkılıyor diye hücum ettiler ve artık bu önlenemez bir süreci başlattı. Gerçekten de temiz bir şekilde duvar aslında kendi kendini imha etmiş oldu. Tabi izdihamdan da korkulduğu için muhafızlar kapıları açtı. Arkasından da yüz binlercesi geçti ve derken artık belki de birçoğunuz canlı seyretmişsinizdir. Tüm dünya bu olayı canlı olarak verdi çünkü. İnsanlar artık duvarların üzerine çıkmış, ellerindeki baltalarla, balyozlarla duvarı yıkmaya başlamıştı. Bu da son derece ilginç bir görüntüydü. Almanya'da doğmuş, büyümüş birisi olarak ve ben 1970'lerde de Almanya'da çocukluğum geçerken biz hep DDR derdik, Deutsche Demokratische, yani Doğu Almanlara. Kafaca aslında bambaşka bir, tabii bu Sovyet bloğu ya da işte demir perde ülkelerinin kapitalist dünya tarafından ürettiği öyle imgeleri vardı ki, tabii bu birleşme sanki Satürn'ün gezegenimize çarpması gibi bir etki uyandırmıştı açıkçası. 2-3 gün içinde de zaten Doğu Almanya'nın nüfusunun %30'u gibi 5 milyona yakın insan Batı Almanya'ya akmıştı. Şimdi kısaca tarihi bu ama hakkında yüzlerce belgesel, kitap, makale var. Ben sadece şöyle bir özetleyeyim dedim. Çünkü benim daha çok bugün biraz müzikleri, biraz filmlerinden bahsedeceğimi söylemiştim. Ama özellikle de psikolojisi, bu duvar psikolojisi nedir? Bu Berlin bağlamından yola çıkarak yapılmış bazı araştırmaları da aktaracağım ama bir müzik dinleyelim isterseniz. Özellikle duvar yıkıldıktan sonra bunun için yapılmış müziklerden bir tanesi Scorpions'ın The Wind of Change. İsterseniz onu dinleyelim sonra programa devam edelim. Thank you. Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Scorpions'ın Berlin Duvarı'nın yıkılması ardından bestelediği The Wind of Change'i dinledik. İşin duvar psikolojisine, Mauerkrankheit, duvar hastalığına geçmeden önce şu 2-3 tane filmden bahsedeyim. Benim seyrettiklerim arasında bahsetmeye değer. Mutlaka izlemeyenler için izlenilmesi çok keyifli, çok öğretici olduğunu düşündüğüm filmler var. Bunlar içerisinden 3 tane seçtim. Bir tanesi One, Two, Three adında 1961 yılı filmi. Bir diğeri 2007 yılında yapılmış The Frau vom Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie'deki kadın. Bu da tamamen gerçek bir hikayeye dayanıyor. Zaten Doğu Almanya'dan kaçmak isteyen Miguel Alexandra'nın bir dramı bu. Sonuçta bir şekilde kaçmaya çalışıyor, yakalanıyor, kızları Doğu Almanya'da kalıyor. Bu Batı Almanya'ya bir şekilde kaçabiliyor. Orada protestolar derken tabii filmi mahvetmemek adına. Ama son derece ilginç bir film. Dediğim gibi Miguel Alexandra'nın yönettiği bir film. Diğer iki film aslında Türkiye'de de çok popüler oldu. Bunlardan bir tanesi 2003 yapımı Goodbye Lenin, Wolfgang Becker tarafından yönetilmiş. Burada da bir sosyalizme inanmış bir kadın vardır, Katrin Zas. Doğu Almanya yıkılmadan önce kalp krizi geçirip 8 ay komada kaldıktan sonra tabii bu arada duvar yıkılır ve karşılaştığı şeyler son derece ilginçtir. Elveda Lenin olarak Türkçe'ye çevrildi. Merak ederseniz, izlememişseniz mutlaka tavsiye ederim. Aslında müzikten sonra bu duvar psikolojisini anlatacağım zaman bu filmin bu psikolojiyi çok iyi işlediğini söylemek lazım. Bir diğeri ise 2006 yılı yine Alman yapımı Das Leben der Anderen, başkalarının hayatı. Florian Henkel von Donnersmarck yazmış senaryosunu. 84'te Doğu Almanya'da geçiyor. Yetenekli bir istihbarat elemanı rejim karşıtlarının izini düşüyor ve sonradan da bayağı bir pişman oluyor. Doğu Alman, Batı Alman hikayeleri Berlin Duvarı bağlamında bu dört film benim şimdiye kadar seyrettiklerim arasında en başarılı bulduklarım. Şöyle bir karıştırdım. Gerçekten de ilk 10 filme giriyor. O yüzden de tekrar edeyim. 1, 2, 3, Başkalarının Hayatı, Checkpoint Charlie'den gelen kadın ve Goodbye Elveda Lenin. Şimdi Berlin trilojisiyle de meşhur olmuş David Bowie'nin Heroes'unu dinleyelim. Sonra işin psikolojisine geçelim. Keep us together. forever and ever. Or we can be heroes just for one day. David Bowie The Heroes'la geldi. Şimdi duvar psikolojisi deyince bu Mao Krankheit ya da Wall Sickness, Berlin Duvarı'nın inşasından sonra insanların karşılaştığı tecrit edilme duygusunu anlatan bir kavram. Üzerinde de son derece kapsamlı çalışmalar yapılmış. En sonuncusu Westerhoff ve Keyes tarafından yapılmış. Burada özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra meydana gelen hızlı değişikliklerin kişilik üzerinde ne gibi algılama üzerinde ne gibi değişiklikler olduğuna bakmışlar. 40 ila 85 yaşları arasında ki Alman vatandaşlarına yapılmış 1986 ila 1996 yılları arasındaki 10 yıldaki insanların bu 10 yılda geçirdiği psikolojik değişikliklere odaklanmışlar. Görmüşler ki daha çok Batı Alman kökenlilerdeki stabilite, durağanlık Doğu Almanlarda pek yok. Daha çok negatif bir afekt ve de tatminsizlik hissinin ağır bastığını görmüşler. Yani çok büyük bir ihtimalle tabii beklentilerinin karşılanmadığını, yıllarca Almanya, Batı Almanya gözlerinde büyüttükten sonra belki kısa bir süre sonra hayat pahalı ya da bilmiyorum onların ayrıntılarını vermemişler. Ya da vermişlerse de ben makalenin sadece özetinden yola çıktığım için bunu bilmiyorum. Ama ağır bir tatminsizlik hissiyle dolu olduklarını ortaya koymuşlar. Ama bir ilginç nokta bu BBC News'ta da yer aldı. 2011 yılında Stephen Evans tarafından kaleme alınmış. Hala bile Berlin Duvarı hastalığı, The Berlin Wall Sickness, duvar hastalığı diyelim, günümüzde hala etkili olduğunu ortaya koyuyor yazar. Çünkü bu şehri ikiye bölen ve insanları sanki bir veba hastalığındaymış ve de dışarı çıkamayacakmış gibi hapiste hissettiren bu duygunun psikolojik yaralara yol açtığını söylüyor Stephen Evans. Örnek olarak da mesela Gita Heinrich'in evinde özellikle bahçesinin çitlerinin bile ince olduğunu, ki uzun süre Doğu Almanya'da yaşadığı için bu sendromu üzerinden atamamış ve çalılardan oluşturduğunu duvarlarını anlatıyor. Kendisinin deyimiyle ciddi bir şekilde mava krankayttan, yani duvar hastalığından muzdarip bu hanımefendi. Öyle ki evinin içinde bile kapılarının kapalı olmadığını, her zaman açık olması gerektiğini, aksi takdirde kendisini işte belki de panik atak diyeceğimiz bir durumda bulduğunu söylüyor. Sadece Gita Heinrich değil, yüzlerce kişinin aslında bir hapislenmişlik, ciddi bir kaygı, klostrofobiyle doktorlara başvurduğunu ve artan sayıda bu insanların oluşturduğu istatistik de dediğim gibi duvar hastalığı olarak bilinen bir semptomlar bütününe işaret etmiş. Tam anlamıyla bir daralma, darlığın içinde, yani bizim Türkçe'de darlanma dediğimiz şeyi, narrowness hikayesini anlatıyorlar. Kapsamlı çalışma ise Christine Lauenberger tarafından yapılmış. İki tane önemli yazı kaleme almış. Birisi The Berlin Wall on the Therapist Couch, terapi koltuğundaki Berlin duvarı, ve diğeri de Constructions of the Berlin Wall. Bu her ikisi de dediğim gibi Christine Lauenberger'in bu bütün psikolojik ayrıntıları anlattığı iki makalesi. Detay için onlara bakabilirsiniz. İsterseniz Berlin deyince, özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında müzik deyince benim aklıma en çok gelen şeyi dinleyelim. Marlene Dietrich'ten Lili Marlene. Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir. Marlene Dietrich'ten Lili Marlene'ne bugünkü programımızı bitirdik. Kısaca Berlin Duvarı'nın kısa hikayesini müziklerini, filmlerini biraz konuştuk ve özellikle ne gibi psikolojik sonuçlara yol açtığını çeşitli çalışmalardan aktarmaya çalıştım. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğru Gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntılarını Muzaffer Coğru Twitter accountundan da takip edebilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.